چی خر مزار تا دی کم وقت یا مار غالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی چی خر مزار تا دی کم وقت یا مار غالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی دم مقدس پاکس بین جهاد سرا وستا بساری منام دم مقدس پاکس بین جهاد سرا وستا بساری منام پتا سور کی میچ کلائی کتا لئی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی چی خر مزار تا دی کم وقت یا مار غالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی د فراق غم د زما د زړه پر کور باندې چپا وهلې د فراق غم د زما د زړه پر کور باندې چپا وهلې ستا د فراق تا چې کلام ولسته لې ګران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی چی خر مزار تا دی کم وقت یا مار غالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی د شهادت په خوب ود شوې ان تر قیامت پورې د شهادت په خوب ود شوې ان تر قیامت پورې لدین لاین بل جهان ته وته لې ګران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی چی خر مزار تا دی کم وقت یا مرا غالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی ها خار پڑا حجرا کستا چا کتابونا پرتا ها خار پڑا حجرا کستا چا کتابونا پرتا ستا هر کتاب چی ما پوستر گدائی لدالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی چی خر مزار تا دی کم وقت یا مرا غالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی د حاکمی د قلم څوکی تا دست یادونه راځي د حاکمی د قلم څوکی تا دست یادونه راځي دستا په یاد کې می چې هر دستا لیکلې ګران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی گران طالبا هاگا دم دیر یم جڑی دالی دستا پو یاد کی می چی ہر دستا لکالے گران طالبا ہغه دم ډیر یم جړی دلای ګران طالبا ہغه دم ډیر یم جړی دلای چې خړ مزار ته د کم وخت یې مرغلای ګران طالبا ہغه دم ډیر یم جړی دلای ګران طالبا ہغه دم ډیر یم جړی دلای ګران طالبا ہغه دم ډیر یم جړی دلای.